الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن اذنب ثم استغفر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طوبى لمن ولد في صحيفته استغفارا كثيرا يوم القيامه او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمیں آخر عشرہ میں اس نے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی میرے نبی علیہ السلام جب اس عشرہ میں داخل ہوتے تھے حدیث میں آتا ہے شد مئزرہ اپنے ازار کو کس لیتے تھے احیا لیلہ اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے ایقظ اہلہ اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اے میری امت دنیا کے اندر ہر انسان گناہوں کا بہار لے کر آتا ہے اور اللہ کی ذات کو لطف اس وقت آتا ہے جب بندہ گناہ کرے اور رب اس کے گناہوں کو معاف کر دے بندہ اللہ کے سامنے انکار کرے پھر جا کر توبہ کرے پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے توبہ لمن اذنبہ سب سے بہترین آدمی وہ ہوتا ہے جس سے اگر گناہ ہو جائے ثم استغفر پھر جا کر وہ توبہ کر لے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر فاروق آئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے میرے نبی نے پوچھا فاروق تو آج کیوں رو رہا ہے اتنی شدت والا ہے اتنی قوت والا ہے اتنی طاقت والا ہے تیرے حوصلے کیوں پست ہو گئے ہیں حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو رونا آتا نہیں مگر ایک نوجوان کے رونے نے مجھے بھی رلا دیا ہے میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس جوان کو بلاؤ اس کو بلایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھیں نیچی کر کے کھڑا ہو گیا میرے نبی نے پوچھا تو کہاں سے آیا اس نے کہا میں یمن کے ملک سے آیا ہوں لیکن اللہ کے نبی میرے گناہ اتنے ہیں فرمایا کتنے ہیں کہا آسمان تک ہیں کہا اس سے بھی زیادہ ہیں پوچھا اللہ کی کرسی تک ہیں کہا اس سے بھی زیادہ ہیں کیا اللہ کی کرسی سے بھی زیادہ ہیں کہا شاید اس سے بھی زیادہ ہیں میرے نبی نے فرمایا چل ایک گناہ تو مجھے بتا اس نے کہا سب سے پہلا تو یہ ہے 7 سال تک میں نے قبر سے کفن چوری کیے اور اس کے اندر ایک لڑکی کو دفن کیا گیا جو کہ نوجوان تھی مجھ پر شیطان غالب آ گیا میں نے کفن سے نکال دیا اور اس سے میں نے عمل زنا بھی کر لیا اللہ کے رسول یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے میرے نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اس سے فرمایا فاسق تو چلا جا اب تو دوزخ کے ہی لائق ہو سکتا ہے میں بھی تیری مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا یہ نوجوان آگے بڑھ گیا صحرا میں چلا گیا کھانا پینا ختم ہو گیا موت کا وقت اس کے قریب آ گیا اس نے اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو چھکا لیا مٹی کو ملنا شروع کر دیا اور اپنے رب سے یہ کہہ بیٹھا اللہ مجھے تو نبی نے بھی ٹھکرا دیا ہے مجھے تو حضرت عمر فاروق نے بھی ہٹا دیا ہے یا اللہ میں کیا کر سکتا ہوں صرف تیرے ہی دربار میں آتا ہوں میرے نبی علیہ السلام کے دور میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے اور اس کے رخساروں پر چمک پیدا کر دی جائے اور اس کی خوشبو کو قبرستان کے ارد گرد پھیلا دیا جائے 40 قبروں تک اس کی توبہ کی وجہ سے عذاب کو بھی ہلکا کر دیا جائے میرے نبی علیہ السلام کی امت میں گناہ بھی ہیں لیکن خدا کا پردہ بھی ہے گناہ بھی ہیں لیکن خدا کی مغفرت بھی ہے گناہ بھی ہیں لیکن اللہ کا رحم بھی ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے میری امت میں گناہ جب زیادہ ہو جائیں گے اس کی دوا توبہ ہوتی ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس طرح خدا کی قسم آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے اس طرح توبہ کا لفظ انسان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے خدا کی ذات اسے ہنس کر معاف کر دیتی ہے میرے نبی کا فرمان ہے آسمان پر چراغاں ہوتے ہیں فرشتے فرشتے سوال کرتے ہیں آج کیا ہوا ہے، لائٹیں کہاں سے جل گئی، لالٹینیں کہاں سے جل گئی، آسمان پر خوشیاں کس طرح کی ہیں؟ بتایا جاتا ہے ایک گنہگار بندہ ہے جو کہ بے نوازی تھا، داڑیاں بھی کٹوا چکا، ٹوپیاں بھی اتار چکا، موسیقی اس کی لذت تھی، شراب زنا اس کی لذت تھی، حرام کے میدانوں میں وہ زندہ رہتا تھا، نہ اس نے اللہ کو دیکھا، نہ اس کے رسول کو دیکھا، نہ اس کے نبی کو دیکھا، کبھی اس کو تس سے مس نہ ہوئی، گناہ کرتا رہا کرتا رہا، لیکن آج وہ توبہ کی طرف مڑ گیا ہے، اپنے رب کے سامنے اس نے صلح کر لی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے سب سے بڑے ظالم انسانوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ میرے نبی جب اس آیت کو پڑھتے تھے آپ مسکرا جاتے تھے، صحابہ سے فرماتے تھے پورے قرآن کو کھول لو، سورہ فاتحہ سے والناس تک پڑھ لو، مگر خدا کی قسم یہ لفظ، یہ جملہ، یہ آیت، یہ خطاب، یہ تمام کی تمام چیزیں جو اس آیت میں ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے ظالموں، اے قاتلوں، اے زانیوں، اے ڈاکوؤں، اے شرابیوں، اے انسان ہو جو اللہ کو ناراض کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العزت ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئے، پوری کائنات دھل سکتی ہے، انسان کا چھوٹا سا سینہ ہے، اس میں گناہوں کا ڈبا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، رمضان کس لیے ہے؟ حضرت انس کی روایت، خدا کی قسم اگر اس امت کو معاف نہ کرنا ہوتا، بخشش نہ کرنی ہوتی، ذلیل کرنا ہوتا، اللہ کی قسم خدا رمضان کو نازل نہ فرماتا۔ مشکات شریف کی ایک روایت، اللہ قیامت کے دن اعمال نامے کو کھولیں گے، ایک چھوٹا سا گناہ انسان کا اللہ اس کو پڑھ کر سنانا چاہیں گے، بندہ رب کے دربار میں پہنچ جائے گا اور اللہ سے کہے گا، یا اللہ یہ ایک گناہ بھی میرا کسی کو پڑھ کر مت سنائیے، کسی کو مت بتائیے، آپ بغیر حساب کے مجھے جہنم میں داخل کر دیں، خدا کی قسم یہ مجھے منظور ہے، مگر میرے گناہ جو آپ کے علم کے اندر ہیں، اللہ کی قسم یہ دنیا کے سامنے، نبیوں کے سامنے، امت کے سامنے، باپ کے سامنے، ماں کے سامنے میری رسوائی نہ ہو جائے، اللہ سے کہے گا، اللہ مجھے جہنم میں جانا منظور ہے، لیکن میرے گناہ ظاہر نہ ہو جائیں، میرے گناہوں کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اللہ نے اس امت پر یہ فضیلت عطا کر دی ہے کہ حضرت موسیٰ کی امت میں رات کو چوری ہوتی تھی، چور کے دروازے پر صبح گناہ لکھ دیا جاتا تھا، شراب پی جاتی تھی اس کے دروازے پر صبح لکھ دیا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، زنا کیا جاتا تھا دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا، حرام کھایا جاتا تھا دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، جنت کے اندر میوہ کھانے پر لباس اتارا گیا، ہوا کا لباس اترا، دونوں کائنات میں سے آئے، جہنم کے اندر نہیں بلکہ جنت سے نکال کر ان کو دنیا کی زمین پر نازل کر دیا گیا، لیکن میرے نبی نے فرمایا، اے میری امت، تم محمد علیہ السلام کی امت ہو، اگر بڑے کو اللہ محبت سے دیکھتے ہیں، اس کے بچوں کو بھی پیار سے دیکھتے ہیں، اگر بڑے پر رحم کرتے ہیں، بچوں پر رحم کرتے ہیں، اگر بڑے کو اپنا ایک ایسا دوست بناتے ہیں جو معراج میں بلا لیتے ہیں، جسے جنت میں بلا لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کہا، یا کریم العف، اے بزرگی والے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا، اے ابراہیم آپ کو پتا ہے اللہ کی معافی کیا ہوتی ہے، اللہ کی کرامت کیا ہوتی ہے، اللہ کی عزت کیا ہوتی ہے؟ کہا جبرائیل تم بتاؤ۔ کہا خدا کی قسم، اللہ جب کسی بندے کو معاف کرتے ہیں وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہیں کر دیتے اور اس کے گناہوں کا لفظ مٹا دیتے ہیں، کھاتا مٹا دیتے ہیں، اعمال نامہ مٹا دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، خدا کی قسم توبہ کرنے والا اپنے اللہ کے سامنے آ جائے، کوئی شرم نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ تو اللہ ہے، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، ساری دنیا نے ہمیں چھوڑنا ہے، ہم نے دنیا کو چھوڑنا ہے۔ وہ نمرود مر گیا، شداد مر گیا، فرعون مر گیا، حامان مر گیا، قارون مر گیا، انبیاء چلے گئے، رسول چلے گئے، محلات ادھر، مکان ادھر، فرش ادھر، زمین ادھر، انسان ادھر، وہ جوان بندہ مر گیا، وہ سکندر اعظم 32 سال کی عمر کا جوان پوری دنیا کی کائنات کی حکومت کو چھوڑ کر چلا گیا، وہ حامان شداد جو زمینوں کے خزانوں کا مالک تھا ساری دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا. اس کی تمام فطرتیں جاؤ پٹوار خانوں میں رشتریاں آپ کے دادا کے نام پردادا کے نام نانا کے نام پرنانا کے نام حکومتوں کے نام سیاستدانوں کے نام وزراء کے نام بڑے بڑے وزراء اعظم کے نام جنہوں نے سب کچھ اس دنیا میں بنایا لیکن کھڑے کھڑے مر گئے اپنے کے ہاتھوں سے مر گئے مگر توبہ نصیب نہیں ہوئی توبہ قبول نہیں ہوئی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن شریف ہوتا ہے جب بھی اللہ سے منہ مانگتا ہے اللہ اس پر اعتراض نہیں فرماتے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. اس لیے میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میری امت توبہ ہتھیار ہے توبہ مرکز ہے توبہ تلوار ہے توبہ تمہاری جہنم کو بجانے کا ذریعہ ہے. حدیث میں آتا ہے آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو جنت میں لے کر جائے ہم سب کو بھی لے کر جائے. اگر آج بھی ہم جہنمی ہیں کوئی بات نہیں اب جنت بناؤ اب رو لو اب گڑ گڑا لو اب آنسو بہا لو. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے 300 برس تک روتے رہے مگر 300 برس تک اپنی نگاہیں آسمان کی طرف نہیں اٹھائی شرم آ رہی تھی کہ مجھ سے کیا ہو گیا میں نے یہ دانا کیوں کھا لیا میں نے رب کی گفتگو کو کیوں ٹھکرا دیا میں نے شیطان کی بات کو کیوں مان لیا. دانا کھانے کے بعد ایک نبی ایک پیغمبر جنت کے وارث ہم سب کے باپ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلا انسان لیکن شرم کی خاطر 3 ماہ تک نہیں بلکہ 300 سال تک اپنے رب کے سامنے اپنی نظریں نہیں اٹھائی آسمان کی طرف نہیں دیکھا. یہ ہوتی ہے انسان میں حیا میں گناہ کر جاؤں رب کے آسمان کو دیکھو اور اس کے ستاروں کو دیکھو اور اس کے سیاروں کو دیکھو میں اس اللہ کو بھول جاؤں جو مجھے رات کو سلائے اور میں اس رب کو بھول جاؤں جو مجھے صبح اٹھائے اور میں اس رب کو بھول جاؤں جو پیشاب وقت پہ لائے اس خدا کو بھول جاؤں جو پخانہ وقت پہ لائے اس خدا کو بھول جاؤں جب میں سو رہا ہوں میرے دل کی شریانوں کو چلائے میں اس رب کو بھول جاؤں جب آنکھ کھولو تو کھول دے جب بند کرو تو بند کر دے میں اس رب کو بھول جاؤں جب لقمہ اٹھاؤں تو میرے اندر بھیج دے میں اس رب کو کیسے چھوڑ دو جس نے لقمے کو مختلف رگوں کے اندر خون سپلائی کیا جراثیم باہر کر دیے میں اس اللہ کو کس طرح بھول جاؤں جس نے فرش سے لے کر عرش تک میرا چرچا کر دیا اور دنیا کو یہ بتایا دیکھو جاؤ محمد علیہ السلام کی امت سجدے میں ہے فرشتے تم جا کر اس کی زیارت کرو. توبہ لمن ورد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا یوم القیامہ سب سے بہترین پیارا بندہ جس نے استغفار کیا. آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے آپ کے آنسو بہ پڑے ندیاں بن گئی. میرے رب نے فرشتوں سے فرمایا میرے رب نے پرندوں سے فرمایا جاؤ آدم علیہ السلام کے آنسو کو چکھ لو اور ان کا ذائقہ مجھے بتاؤ. روایت میں آتا ہے پرندوں نے چکھا اور کہا اللہ کی قسم پوری کائنات میں اس سے زیادہ ذائقہ کوئی نہیں. حسن بصری رحمت اللہ علیہ چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں کبھی رب کو دیکھتے ہیں کبھی فرشت پہ دیکھتے ہیں کبھی اللہ کی طرف دیکھتے ہیں کبھی مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں. ساری کائنات اللہ کی تخلیق ہے ساری دنیا اللہ کا کنٹرول ہے. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون جب اللہ کو چاہتے ہیں صرف کن کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. حسن بصری اپنی چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کر رو رہے ہیں نیچے پر نالا بہ گیا پانی بہ گیا ایک ندی بن گئی ایک بندہ آیا پاؤں لگ گیا پھسل گیا پاؤں کا چھینٹا اس کے کپڑے پہ پڑ گیا. اس نے حسن بصری کا دروازہ کھٹکھٹایا آپ اوپر سے نیچے آئے پوچھا کہ یہ چھینٹے پڑ گئے ہیں بتاؤ پانی پاک ہے نہ پاک ہے یہ پانی آ کدھر سے رہا ہے کوئی نلکا ہی نہیں کہاں مجھے رونا آ گیا تھا میں اپنے رب کے خوف سے رو رہا تھا خدا کی قسم یہ گناہوں کا پانی ہے اپنے کپڑوں کو صاف کر لے یہ حسن بصری کے گناہ ہیں. رابعہ بصریہ جب روتی تھی اللہ کی قسم ندیاں بہ جاتی تھی گھاس اگ جاتی تھی زمین پہ سبزے آ جاتے تھے پوری کائنات میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں. ہم توبہ کر کر اپنے رب کے سامنے عزت بنائیں توبہ کر کر اپنے رب کے سامنے انقلاب پیدا کریں توبہ کر کر اپنے رب کے سامنے. میرے نبی نے فرمایا دوزخ دوزخ جب جہنمی جائیں گے آپ ایمان والے اللہ سے کہیں گے اللہ ہم ملاقات کر کے آنا چاہتے ہیں ان بدبختوں سے پوچھ کے آنا چاہتے ہیں ارے اللہ کے بندو ظالموں تم نے آج پکی جہنم بنا لی خالدین فیھا ابدا اب تمہیں یہاں سے باہر کوئی نہیں لائے گا. اللہ سے کہیں گے ہمیں نکال دیجئے. قال افسعوا فیہا, اللہ فرمائیں گے دفع ہو جاؤ. ولا تکلمون, مجھ سے کوئی گفتگو نہ کرنا. اب پکی جہنم, پکی جہنم. بتائیں گے ہم جہنمیوں سے ملنا چاہتے ہیں. اللہ ایمان والوں کو جہنم میں بھیجیں گے کچھ دیر کے لیے, تو جہنمی کہیں گے ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ, یہاں سے مت جانا. ایمان والے پوچھیں گے کیا ہوا, کہیں گے تمہارے ایمان کے نورانی ذرے جو تھے خدا کی قسم ان ذروں نے آج ہمارے جہنم کے آگ کے جو شعلے تھے انہیں ٹھنڈا کر دیا ہے. ہم تمہاری ہوا لگانا چاہتے ہیں, تمہاری فضا لگانا چاہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جو روتا ہے اور اس کے آنسو بہتے ہیں اور اس کی پلکیں تر ہو جاتی ہیں, اللہ کی قسم خدا کی ضمانت ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. حضرت علی کا زمانہ آیا, روایت میں آتا ہے ایک فاسق مر گیا اور اسے دفنایا گیا اور اس کی ماں نے آ کر کہا, اے علی میں نے تو اس کو دیکھا نہیں, میرے بچے کو مجھے دکھا تو صحیح, میرا بچہ بن دیکھے ہی چلا گیا ہے. حضرت علی نے اس کے اصرار پر قبر کو کھولا ہے تو اس کی رخساروں پہ چمک تھی اور خوشبوئیں آ رہی تھی. حضرت علی نے لوگوں سے پوچھا بتاؤ یہ فاسق کیسا ہے, کسی نے کہا یہ زانی تھا اور کسی نے کہا شرابی تھا اور کسی نے کہا قاتل تھا. حضرت علی نے سو گئے اور رات کو میرے نبی نے خواب کے اندر حضرت علی کو بتایا, اے علی بے شک وہ سب سے بڑا گناہگار تھا لیکن خدا کی قسم اس نے اپنے رب کے سامنے توبہ کر دی اور اپنے رخساروں پہ آنسو گر گئے, اللہ نے ان کو چمکا دیا تمکا دیا اور اس کی خوشبوئیں پھیلنے لگ پڑی. ایمان والے کی خوشبو ہوتی ہے, عیسائی کو ملو مرزائی کو ملو اہل تشیع کو ملو, ان کے لباس سے بدبو آئے گی جسم سے بدبو آئے گی. بے شک وہ صابن لگائیں بے شک وہ خوشبو کریں, ان میں ایمان نہیں دروغ کی عقیدت نہیں لا الہ الا اللہ نہیں. میرے نبی نے فرمایا امت تم کیا چاہتے ہو, ارے میری امت تم کیا چاہتے ہو, صرف لا الہ الا اللہ پڑھو, صرف لا الہ الا اللہ پڑھو, 4000 گناہ کبیرہ اللہ تمہارے اسی گھڑی کے اندر اسی وقت مٹا دیتے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے روتے تھے آنسو بہتے تھے اور ان کے آنسو کے ساتھ آنکھوں کے گوشت کا ٹکڑا بھی زمین پہ گر رہا ہوتا تھا, مگر وہ پیغمبر اپنے رب کے سامنے روتا جا رہا ہے. شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اللہ کے نبی جس وقت روتے ہیں روایت میں آتا ہے 10 سال روتے رہے, آنکھیں نابینا ہو گئی, پھر خدا سے مانگی روشنی عطا ہو گئی, پھر 11 سال تک روتے رہے, پھر نابینا ہو گئی, پھر رب سے مانگی پھر نورانیت مل گئی, پھر 11 سال روتے رہے پھر نابینا ہو گئے, پھر رب سے مانگا پھر نورانیت مل گئی. میرے اللہ نے پوچھا شعیب تو کیوں روتا ہے, اگر تو دوزخ کا شوقین نہیں ہے تو میں تجھے دوزخ سے بچا رہا ہوں, اگر جنت کا شوقین ہے میں تجھے جنت میں لے جا رہا ہوں. کہا نہیں اللہ میں تو صرف تیری ملاقات کا شوقین ہوں, مجھے تیری ملاقات ہی چاہیے. ایوب علیہ السلام غسل کر رہے ہیں, اللہ کی طرف سے امتحان آیا, سونے کی ٹڈیاں گرنے لگ پڑی. حضرت ایوب ان کو چنتے ہیں جھولی میں ڈالتے ہیں, اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے بندے کیا رب اور مل گیا ہے, دوست اور مل گیا ہے, خدا کی قسم رب جیسا کوئی رب نہیں, اللہ جیسا کوئی اللہ نہیں. خدا کی ملکیت حکومت اور اس کی سلطنت اور اس کی امارت اور اس کی ربویت تو بندہ اگر تسلیم کر لے پوری کائنات میں اللہ انقلاب پیدا فرما دیتے ہیں, ساری دنیا کی ذلتیں اللہ ختم فرما دیتے ہیں. اللہ کی قسم توبہ کرو, توبہ ہمارے لیے فرض ہے, ہر گھر میں ہر چہرے پر ہر لباس پر اس وقت توبہ ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت, میرے نبی نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود تو جانتا ہے توبہ کس کی ہوتی ہے, کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے. آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود توبہ اس کی ہے کہ توبہ کے بعد گناہ نہ کرے, توبہ اس کی ہے کہ توبہ کے بعد لباس کو بدلے, توبہ اس کی ہے کہ توبہ کے بعد نیکی کو کرے, توبہ اس کی ہے کہ توبہ کے بعد ماں باپ کو اٹھا لے, توبہ اس کی ہے کہ توبہ کے بعد تبدیل ہو جائے, توبہ اس کی ہے کہ توبہ کے بعد مجھ سے محبت کرے, توبہ اس کی ہے کہ توبہ کے بعد توحید کا ڈنکا بجا دے. اس کی توبہ نہیں ہے جو نعرے لگا کے توبہ کر جائے, آوازوں سے توبہ کر جائے, زبانوں سے توبہ کر جائے. توبہ کرو تو صحیح, دیکھو اللہ کیسے بدلتے ہیں, اللہ کیسے پلٹتے ہیں. یہ مشکل حالات کس کی طرف سے ہیں, گناہوں کی طرف سے, بدعمالیوں کی طرف سے. حکمران کرسیوں پر, اسمبلیاں آپ کی بھری ہوئی, 6 آدمی آپ ملک کی کامیابی چاہتے ہیں, ایک جائے اگلا آئے وہ جائے تیسرا آئے, 6 بندوں میں ایک جائے گا پانچواں آئے گا وہ جائے گا چوتھا آئے گا وہ جائے گا تیسرا آئے گا, 6 بندے ٹوٹل ہیں. امت ان سے خیر چاہتی ہے, امت ان سے دین چاہتی ہے, امت ان سے کلمہ چاہتی ہے, امت ان سے ایمان چاہتی ہے. ہرگز نہیں, امارت میں کبھی اسلام نافذ نہیں ہو سکتا, بادشاہت میں کبھی نماز نافذ نافذ نہیں ہو سکتی, بادشاہت میں کبھی قرآن نافذ نہیں ہو سکتا. اس ملک کی کیا یہی تقدیر تھی کہ ان چھ بندوں کے نام پر ہمیشہ الیکشن بدلتے رہے, ووٹ بدلتے رہے, چہرے بدلتے رہے, ملک تبدیل ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا. عوام رونا چاہے نہیں رو سکتی. صدر زرداری قصوروار نہیں, مشرف قصوروار نہیں, یہ لوگ کسی بھی طرح قصوروار نہیں. ہم بد عملی کی بنیاد پر, قصور کی بنیاد پر, گناہوں کی بنیاد پر اپنی تبدیلی دیکھیں. اللہ کی قسم, جو بندہ بدل گیا اس کے حالات بدل گئے, جو بندہ تبدیل ہو گیا اس کے حالات تبدیل ہو گئے. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا, جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ اس کے ہر قدم پر ایک سال کا ثواب لکھتے ہیں, اور شہید فی سبیل اللہ کی موت دیتے ہیں, اور اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں خدا ایک سال کے گناہ مٹاتا ہے اور ایک سال کی نیکیاں لکھتا ہے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, توبہ کرنے والا اپنے رب کی طرف دیکھ کر شرما جائے, پھر نگاہیں نیچی کر لے, پھر اللہ کی طرف دیکھے, آسمان کو دیکھ کر شرم کھا جائے, پھر نگاہیں نیچی کر لے, دل کو جھٹکا لگ جائے, آنسو بہ جائیں, قطرے اڑ جائیں, نیچے گر جائیں, زمین پہ لگنے سے پہلے پہلے اللہ ہماری توبہ کر دے گا قبول, اللہ ہماری استغفار کر دے گا قبول. حضرت فاطمہ کو بلایا, فرمایا فاطمہ ادھر آ جا. ساری دنیا کو اللہ کی قسم کائنات کی خوشیاں ملتی ہیں, لیکن فاطمہ تو دنیا کو مت چہنا. فاطمہ کھدڑ کا لباس پہن کر آتی ہیں آقا کے گھر میں, آپ کی چہیتی بیٹی, میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ لباس کو تو اللہ نہیں دیکھتا, زیب و زینت کو تو اللہ نہیں دیکھتا, اللہ تو اندر کے عمل کو دیکھتا ہے. فاطمہ تو آ جا اور دین پہ آ جا, دیکھ دیکھ دیکھ اللہ تیرا کتنا اکرام کرتا ہے. کون سی جوان عورت ہو جو 28 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے اور اللہ اعلان فرما دے فاطمہ تو جنت کی سردار ہے اور 270,000 عورتیں تیری سفارش پر تیرا رب جنت میں داخل فرما دے گا. یہ حیا ہے, حیا ہے, اسے پیدا کرو. اپنی بچیوں کو توبہ کرواؤ. ہر بچی توبہ کی مستحق ہے, ہر عورت توبہ کی مستحق ہے. جس گھر میں اس وقت کیبل چلتی ہے, نیٹ چلتا ہے, فیس بک چلتی ہے, موسیقی چلتی ہے, آج کے کتنے مسلمان ہیں جو ہلکی آواز میں گانے سن کر اللہ کی قسم روزہ گزارتے ہیں. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, میری امت اکرام کرنا, میری امت عزت کرنا, میری امت میں نے لیلۃ القدر مانگی ہے. 83 سال 4 ماہ کے صغیرہ گناہ معاف, کبیرہ گناہ معاف, کالے دھندے معاف, سب کچھ معاف. کوئی تمیز نہیں, کوئی امیر نہیں, کوئی غریب نہیں, کوئی بندہ اپنے اللہ کے دربار میں آ جائے اللہ اس کو تبدیل فرمائیں گے. آج مسلمان نے رزق مانگا ہے اور روٹی مانگی ہے اور نوکری مانگی ہے, گاڑی مانگی ہے, گھر مانگا ہے, اس نے ہدایت نہیں مانگی. امام ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا تھا, آپ بیت اللہ کو دیکھ کر کیا دعا کریں گے؟ آپ نے کہا تھا, خدا کی قسم میں یہ دعا کروں گا, اللہ مجھے ہدایت دینا اور میری ہدایت کو باقی رکھنا اور مجھے موت دے دینا. ہدایت دینا, ہدایت کو باقی رکھنا اور مجھے موت دے دینا, بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, بس میرا نظام ختم ہو جائے گا. اس لیے میرے محترم بھائیوں, آج کا اشرہ کیا ہے؟ جہنم سے برات ہو رہی ہے, ٹکٹ لگ گئے, دروازے کھل پڑے, جا بھائی تو بھی آزاد, ارے جا بھائی تو بھی آزاد, ارے جا بھائی تو بھی آزاد. اللہ کتنا خوبصورت لمحہ ہے, کیسا جملہ ہے, کیسی روحانیت, کیسی نرمی, کیسی طلب, کیسی لگن. یہ میرے نبی کے سجدے ہیں, میرے نبی کی راتیں ہیں, میرے نبی کے آنسو ہیں. اللہ نے اس امت کو کیا کچھ عطا کر دیا ہے, 83 سال 4 مہینے کے سارے گناہ تمہارے معاف. لیکن عبداللہ ابن مسعود کی روایت, معافی کے بعد عمل بدلے, معافی کے بعد لباس بدلے, معافی کے بعد چہرہ بدلے, معافی کے بعد زبان بدلے, معافی کے بعد نگاہ بدلے, معافی کے بعد شرمگاہ کے حق ادا ہو جائیں, معافی کے بعد رزق حلال والا ہو جائے, معافی کے بعد بندہ اللہ کے گھر سے محبت کرے, معافی کے بعد بندہ اللہ کی ذات سے محبت کرے, معافی کے بعد اپنے نبی سے محبت کرے. ایسا نہیں ہے جو رات کو عید الفطر کی رات کو جا کر بازاروں میں چلا جائے اور اعتکاف سے بھی اٹھ کر داڑیاں منڈوا ڈالے اور اس کے بعد ایسی عورتوں کی محلوں میں چلا جائے جہاں پہ بے حیائیاں ہوتی ہوں اور ایسی بازاروں کی رونق بن جائے جہاں میرے نبی نے ان کو لعنتی قرار دیا ہے اور ایسے انسانوں کی نظر میں آ جائے جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو, مومن بیت اللہ سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے, مومن بیت اللہ سے زیادہ عزت والا ہوتا ہے اگر اس کے دل میں کلمہ آ جائے. آج مسلمان کیا چاہتا ہے؟ ملک بدلے؟ نہیں. سیاست دان کبھی ملک نہیں بدل سکتے. ان بیچاروں کا قصور بھی کوئی نہیں. ہم نے ان کو اپنے سروں پہ لا کے بٹھا دیا ہے, اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ قصور تو میرا ہے, آپ کا ہے. کبھی خلیفہ مانگو, اللہ سے مجاہر مانگو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے عرض کیا, یا اللہ اس پوری کائنات میں جو سب سے زیادہ تجھے پیارا بندہ ہو مجھے وہ دکھا, میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اور پیغمبر نے ذہن میں سوچا تھا کہ ظاہر ہے وہ بندہ پیغمبر ہی ہو سکتا ہے جس سے اللہ زیادہ پیار کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا دکھایا کہ موسیٰ ایک جنگل ہے, وہاں جا کر دیکھو وہ تمہیں ملے گا. آپ تشریف لے گئے, آپ نے دیکھا کہ ایک باپ ہے اور ساتھ اس کا بیٹا ہے, وہ دونوں کھڑے ہیں. اور اللہ نے فرمایا کہ یہ پوری کائنات میں اس وقت مجھے سب سے زیادہ قابل عزت ہے. پھر کیا کہا؟ یا اللہ مجھے وہ بندہ دکھائیے کہ پوری دنیا میں اس وقت آپ اس سے سب سے زیادہ ناراض ہوں. فرمایا جاؤ فلاں جنگل میں جاؤ. وہاں گئے, دیکھا کہ وہی لڑکا اپنے باپ کے ساتھ چمٹ کے کھڑا ہے, اسی سے سب سے زیادہ راضی اور اسی سے سب سے زیادہ ناراض. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ قصہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ اپنے باپ کے ساتھ جنگل میں آیا تھا اور اس نے درختوں کو دیکھ کر اپنے باپ سے پوچھا تھا, ابا جی درخت کیسے ہیں؟ ان کا حسن کتنا اعلیٰ ہے؟ بلندیاں ان کی کتنی ہیں؟ باپ نے کہا ہاں ہاں بہت اعلیٰ ہیں. پھر پوچھا تھا ابا جی بتائیے اس سے بھی اوپر کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے کہا تھا بیٹا بڑی بڑی چٹانیں اللہ نے اس کے اوپر بنائی ہیں, وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہیں اور بڑی ہیں. پھر بیٹے نے پوچھا تھا ابا جی یہ بتائیے ان چٹانوں سے اوپر بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں ہاں. باپ نے کہا آسمان اس کے اوپر ہے بیٹا. پھر کہا تھا اس سے اوپر بھی کچھ ہے؟ تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. باپ نے کہا بیٹا اس سے بھی اگر اوپر دیکھنا چاہتا ہے تو وہ تیرے اس گناہگار باپ کے گناہ ہیں. پھر بیٹے نے پوچھا تیرے گناہوں سے اوپر بھی کوئی ہے؟ اس نے کہا تھا اللہ کی رحمت ہے. یہ لفظ جب کہا اللہ رب العزت نے اس کی کایا کو پلٹ دیا. پوری دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت انسان تھا, مگر جس وقت اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کر اپنے رب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ گناہ بہت بڑے ہیں مگر اس سے اوپر میرے اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں, اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹ کر اس کو معاف کر دیا اور اللہ رب العزت نے اس کی تمام کی تمام چیزیں تبدیل فرما دی. اور موسیٰ علیہ السلام کہا گیا اس وقت اگر دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے تو مجھے یہ بندہ زیادہ عزیز ہے جس کی توبہ اللہ کی رحمت سے ہو گئی ہے اور کوئی چیز باقی نہیں رہی. صفائی کرتے ہیں تو صفائی میں کئی کیٹیگریز ہوتی ہیں, ہلکی صفائی, پھر اعلیٰ صفائی, پھر بڑے بڑے سپرے والے آتے ہیں, پھر ٹاکیوں والے آتے ہیں, پھر دوائیاں لگاتے ہیں, آخر میں وہ ٹیم آتی ہے جو ایسا صاف کر کے جاتی ہے جہاں پہ دھبا نہیں. اللہ بھی جب کسی گندے انسان کی غلاظت کو گناہوں کو پاک کرتے ہیں, کوئی دنیا کا بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں اب بھی تیرے اندر کوئی نقص باقی ہے. یہ نہیں کہہ سکتا, یہ نہیں کہہ سکتا. بچہ اگر پیشاب کر دے تو ماں اسے اٹھاتی ہے, آپ جیسے مجمع میں بھی اگر وہ بیٹھا ہوگا تو ماں بھاگ جائے گی اور اسے صاف کرے گی اور کپڑے پہنائے گی اور لائے گی اور اس کو سینے سے لگائے گی اور اس کو چومے گی. ہر بندہ یہ کوشش کرے گا کاش کہ میں بھی اس کو اٹھاؤں. پہلے سب نفرت کر رہے تھے, اللہ کا بندہ بھی جب گندا ہو جائے, ارے غلاظت میں ڈوب جائے, بھائی ہم گندے تو ہی ہیں کون اچھا ہے, ہم سب گندے ہیں, ہم امام سمیت پتہ نہیں کہاں جائیں گے, ہمارا کوئی پتہ نہیں, صرف ہمیں نبی کی سفارش کا سہارا ہے, ہمیں رسول اللہ کے دست مبارک سے حوض کوثر پینے کا وہ تمام رتبہ یاد آتا ہے, ہمیں مقام محمود سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں, ہم نبی علیہ السلام کی امت ہیں, ہم جس وقت جائیں گے کسی نبی کی زیارت نہیں ہوگی, ہمارے نبی کی زیارت ہوگی اور ہم سے پوچھا جائے گا تمہارا نبی کون ہے, ہم رسول اللہ کو پہچانیں گے. اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو ہم انقلاب پیدا کرنا چاہیں, اگر یہ مجمع یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ توبہ کے لیے تیار ہو جائے, اگر یہ مجمع اپنے چہرے حضور کے چہرے بنانے پہ آ جائے, اگر یہ مجمع اپنا لباس نبی کے لباس پہ لانا آ جائے, اگر یہ مجمع حرام چھوڑ دے تو بتائیے کبھی بھوکا مر جائے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں, اگر یہ مجمع زنا کی طرف نہ جائے, اگر یہ مجمع شراب کی طرف نہ جائے, اگر یہ مجمع قتل کی طرف نہ جائے, اگر یہ مجمع چوری کی طرف نہ جائے, تو میرے اللہ نے فرمایا ایک مسلمان بن جائے. خدا 100 گھروں کی مصیبتوں کو توڑ دیتا ہے. یہاں پر اگر 2000 بندہ بیٹھا ہوا ہے, ایک کامل مسلمان بننے کی تمنا کرے اور اپنے رب سے آ کر کہے اللہ میں معافی مانگتا ہوں, یا اللہ میں نے سب کچھ تبدیل کر دیا, میں نبی کے نقش قدم پہ آتا ہوں, میں نبی کو پسند کرتا ہوں, خدا آپ جیسے ہزاروں گھروں کو بدلے گا, ہزاروں خاندانوں کو بدلے گا. مصیبت یہ ہے باپ نمونہ نہیں. اللہ کی قسم, بچی نماز پڑھنا چاہتی ہے مگر ماں نمونہ نہیں, بیٹا نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر باپ نمونہ نہیں, بیٹا داڑھی رکھنا چاہتا ہے مگر باپ نمونہ نہیں, بیٹی برقع پہننا چاہتی ہے مگر ماں نمونہ نہیں, شاگرد سب کچھ کرنا چاہتا ہے مگر استاد نمونہ نہیں. سیمپل ختم ہو گئے, نمونے ختم ہو گئے. کس کو دیکھ کر دین سیکھا جائے, کس کو دیکھ کر تبدیل کیا جائے, کس کو دیکھ کر ماحول بدلا جائے؟ باپ کے اندر وہ تبدیلی نہیں, ماں کے اندر وہ تبدیلی نہیں. جوان بچے کو اس کا باپ کہہ جاتا ہے ارے اللہ کے بندے تو کیا داڑھی رکھے گا, تیری تو عمر ہی کیا ہے. خدا کے بندے تو جوان ہے, آج عبادت کر, خدا تیری عبادت پر فخر کرے گا. یہ دیکھو اعتکاف میں آنے والے لوگ اللہ رب العزت کے مہمان بنے ہوئے ہیں, اگر یہ توبہ کریں گے خدا کی قسم ان کے گھروں میں انقلاب پیدا ہوگا, گھر بدلیں گے, چہرے بدلیں گے, سب کچھ تبدیل ہو جائے گا. یہ سیاستدانوں کی تبدیلی سے بڑھ کر انقلاب ہے, سیاستدانوں کے فیصلوں سے بڑھ کر انقلاب ہے. جو لوگ ہمارے رسول اللہ کی توہین پر سزائیں نرم کرنا چاہیں, ہمارے اسلام کی سزا میں تخفیف کرنا چاہیں, چور کی سزا میں تبدیلی لائیں, زناکار کی سزا میں تبدیلی لائیں, رسول اللہ کے منکر کی سزا میں تبدیلی لائیں اور نرمی لانے کی کوشش کریں اور لچک پیدا کرنے کی کوشش کریں, ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں اور اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی جگہ پہ اٹھا دے اور یہ اسمبلیاں خالی کر دے. ہمیں وہ انسان چاہیے جو سب سے پہلے اپنے رب کی توحید کا دفاع کرے, پھر اس کے بعد نبی کی نبوت کا دفاع کرے, پھر اس کے بعد صحابہ کی عظمت کا دفاع کرے, پھر اس کے بعد قرآن و سنت کا دفاع کرے. یہ ساری چیزیں لانے والا انسان ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے گا تب جا کر ہمیں سکھ کا سکون آئے گا, چین آئے گا, ورنہ یہ ہمارے دشمن ہیں. دین کے, نبی کے, قرآن کے, حدیث کے, ان سے توقع مت رکھو. یہ ملک نہیں تبدیل کر سکتے. رمضان میں یہ ملک بنا تھا, رمضان میں انقلاب پیدا کرو. اپنے رب کے سامنے بس عجزِ انکساری پہ آ جاؤ, توبہ پہ آ جاؤ. آنے والی لیلۃ القدر کی راتیں ہیں 27 کے شب کو, اس مجمع میں بھی ختم قرآن, رات کی شبیداری اور سحری کے انتظامات یہاں پر ممکن ہو سکے حضرات تشریف لائیں, جہاں پر بھی ممکن ہو سکے جائیں, اپنے اللہ کے سامنے اپنے رب سے صلح کریں. یہی ہماری پریشانیاں دور کرے گی, یہی ہمارے گھروں کو آباد کرے گی, یہی ہماری چیزوں کو آباد کرے گی. بچی کو نمازی بنا دیں, کبھی اس کو طلاق نہیں ہوگی, یہ دعویٰ ہے. نمازی بنائیں اس کو, نمازی بنائیں, انشاءاللہ کبھی طلاق نہیں ہوگی. نکاح اس کا مسجد میں پڑھائیں, کبھی طلاق نہیں ہوگی. باپ بیچارہ خوشیاں منا رہا ہے, آج میں نے اپنا فرض ادا کر کے سبق دوش ہو گیا, اور 2 مہینے بعد جب اطلاع آتی ہے کہ میری بچی کی حالات ٹھیک نہیں ہے, خدا کی قسم اس کا بڑھاپا موت میں بدل جاتا ہے. ماں کی جوانی بڑھاپے میں چلی جاتی ہے, قبر میں ان کی ٹانگیں چلی جاتی. بنیاد یہ ہے کہ نماز نہیں سکھائی, برقع نہیں سکھایا, خاموشی نہیں سکھائی, ادب نہیں سکھایا, اخلاق نہیں سکھایا, آداب نہیں سکھائے. نماز کا اہتمام کرو بھائی, رمضان میں زکات کا اہتمام کرو بھائی, صدقات کا اہتمام کرو, بیوہ کو تلاش کرو, بیوہ کو تلاش کرو, بیوہ کو تلاش کرو. انا وقافل الیتیم کہاتین, یتیم کے ساتھ چلنے والا میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا, ہم اکٹھے جنت میں جائیں گے. جس نے بیوہ کی ہنڈیا چڑھا دی, قیامت کے دن جنت میں خدا اس کی ہنڈیا چڑھائے گا. جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, سارے گناہ اس کے دھل جائیں گے. یہ مہینہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے. آخر عشرہ ہے بھائی, آپ آج کل ختم قرآن کی محفلوں میں جاؤ, وہ دعاؤں کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں. پہلے اپنی تبدیلی مانگو, اللہ آپ کو تبدیل کرے گا تو گھر تبدیل ہوگا, گھر تبدیل ہوگا تو پورا عالم تبدیل ہو جائے گا. اس لیے میرے محترم بھائیوں, مجاہدین اسلام جو حضرات آپ کے سامنے اس وقت آئے ہوئے ہیں, آپ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں, ان کی بات کو بھی سنیے, اور سننے کے بعد اللہ رب العزت کے نام پہ جو خرچ کرنا چاہیں وہ خرچ کریں, اور اپنے رب کے سامنے توبہ بھی کریں, صدقہ بھی کریں, زکات بھی دیں, فطرانہ بھی دیں. فطرانہ 90